بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. Amma yatasaalun. Vad frågar de varandra om? Anin naba'il 'azim. Om den stora nyheten. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Som de är oeniga om. Kalla sayalamun. Sannerligen, de ska få veta. Thumma kalla sayalamun. Igen, sannerligen, de ska få veta. Alam naj'alil arda mihadan. Har vi inte gjort jorden som en viloplats? Och bergen som pålar. Och vi skapade er i par. Och vi har gjort er sömn för avkoppling. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Och vi har gjort natten som ett täcke. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Och vi har gjort dagen för ett levebröd. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Och vi har byggt 7 kraftiga ting ovanför er. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Och vi har gjort en starkt glödande lampa. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Och vi har sänt ned flödande vatten från regnmolnen. لنخرج به حبا ونباتا. För att därmed frambringa frö och växter. وجنات الفافا. Samt tät bevuxna trädgårdar. إن يوم الفصل كان ميقاتا. Avgörandets dag är säkerligen en fastställd tidpunkt. Den dag då det blåses i hornet och ni kommer fram i mängder. Och himlen öppnas och blir portar. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Och bergen förflyttas och blott blir en synvilla. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. Jahannam är sannerligen ett bakhåll. لِلطَّاغِينَ مَآبًا. En återvändsplats för överträdarna. Labithina fina ahqaba. Däri kommer det att vistas i evigheter. La yadhuquna fina bardan wa la sharaba. Det ska varken få smaka något kallt däri eller någon dryck. Illa hamiman wa ghassaqa. Förutom skållhett vatten och iskallt var. Jazaa'an wifaqa. En passande belöning. Innahum kanu la yarjuna hisaba. De förväntade sig sannerligen ingen redogörelse. وكذبوا بآياتنا كذابا. Och de vägrade helt att tro på våra tecken. وكل شيء أحصيناه كتابا. Och vi har medräknat allting i skrift. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Så smaka, för vi kommer ej att utöka något för er utom straffet. Det gudfruktiga ska säkerligen få en segerglädje. Mäktiga parker och vindruvor. Och jämnåriga kawa'ib. Och en full kopp. La yasma'una fiha lawwan wa la kidhaba. Där kommer det varken att höra onyttigt prat eller anklagelser för lögn. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. En belöning från din herre och en tillräcklig gåva. Rabbis samawati wal ardi wa ma baynahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Från Herren över himlen och jorden samt allt som finns däremellan, den nåderike. De är ej kapabla att tilltala honom. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Den dag då Ar-Ruh och änglarna ställer upp sig i rader, då talar de inte förutom den som den nåderike tillåter. Och denne säger det som är rätt. Det kommer att vara den sanna dagen. Låt därför den som vill ta den väg som leder tillbaka till hans herre. Inna Vi har säkerligen varnat er för ett nära straff. Den dag då en man ska få se allt hans händer har uträttat. Och förnekaren säger då, ack, om jag bara vore jord.